ใช่ไหมเธอไม่เคยนอกใจไม่สนใครมีเพียงเธอก็ให้เธอทั้งหัวใจแต่เสือกไม่พอใจเธอแอบมีเขามาอีกคนพี่สุดจะทนกับตัวเธอมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไง ขอว่าพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลิดตัวพอด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันควรโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายพี่ต่อยมันเพราะมือพี่ลั่นไปเองโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย บันทึกลงไปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทองแต่พี่ก็ป้องโดนเทกระจาดถ้าเธอจะจากและหากไม่รักอย่าทำไม่เชื่อใจเธอทำความรักเราพังแต่ดันปล่อยมันไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรถ้าเธอจะไปก็ทิ้งพี่ไว้ก็คงต้องยอมก็คิดว่าเป็นดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอกมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไง ก็เพราะพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลิดตัวพอด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันควรโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายพี่ปล่อยมันเพราะมือพี่ลั่นไปเอง สาวซาชายาผู้สาวไทยบ้า